یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا، آقا مرحبا مدنی مرحبا، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان نے کیوں چوما، لب زمین کو لب آسمان نے کیوں چوما، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا مرحبا آقا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا، آقا مرحبا، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، ہاں ان کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، ہاں ان کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا مرحبا آقا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا، بولو مرحبا، ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوئے جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئے ہنسانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے گونے نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے گونے نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مدنی مرحبا، آقا مرحبا، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں، سنو گے لا نزابان کریم سے نوری، سنو گے لا نزابان کریم سے نوری، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا آقا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا، آقا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، یہ جشن ولادت مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، بولو مرحبا، بولو بولو یا مصطفیٰ۔